باب كفران العشير وكفر دون كفر. یہ باب ہے عشیر خاون کی ناشکری میں اور کفر کے بیان میں جو کم ہو کفر سے. اسی بارے میں ابو سعید خدری علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث ہے. ایک کفر کا لفظ، ایک کفور کا لفظ. کفران ناشکری کو کہتے ہیں، یہ شکر کے مقابلے میں ہے. اس کا تعلق نعم کے ساتھ ہے. نعمتوں کی ناشکری کو کفران کہتے ہیں، یہ مقابلے شکر کا. ایک کفر، کفر اسلام کے مقابلے میں، طاعات کے مقابلے میں. تو جب کفر اسلام اور طاعات کے مقابلے میں ہے تو اسلام کے مقابلے میں کفر کا معنی شرک، جو معروف معنی ہے کافر ہونا، اور طاعات کے مقابلے میں ہے تو اس کا معنی ہے معصی. اور کفور اس شخص کو کہتے ہیں جو کفران کا مرتکب ہو یا کفر کا مرتکب ہو. کفران کا مرتکب ہو تو کفور کا معنی ناشکر، کفر کا مرتکب ہو تو اس کا معنی غیر مسلم، کافر. تو ایک لفظ کفران کا ہے حدیث میں، ایک کفر کا ہے، ایک کفور کا ہے. کفران مقابل شکر کے، تو کفران کا معنی ناشکری. اس کا تعلق نعمتوں کے ساتھ. کفر اسلام اور طاعات کے مقابلے میں ہو. جب طاعات کے مقابلے میں ہو تو کفر کا معنی معصی ہے، اور جب اسلام کے مقابلے میں ہو تو کفر کا معنی عدم اسلام ہے. کفور کا اطلاق، کفور کفران سی بھی ہے اور کفر سی بھی ہے. اگر کفران سے ہو تو کفور کا معنی نعمتوں کا ناشکر، اور اگر کفر سے ہو تو اس کا معنی یہ ہے کہ اسلام چھوڑنے والا. یہاں تینوں مسائل کی طرف اشارہ ہے. کفران العشیر ناشکری خاون کی، عورت کے لیے خاون ایک نعمت ہے، اس نعمت کا انکار کفران ناشکری ہے. وکفر دون کفر، اور ایک کفر ہے کم کفر سے. اول کفر سے مراد مقابل طاعات کا ہے، تو یہ کفر بمعنی معصی کے ہیں. اور دون کفرین، اس کفر سے مراد مقابل اسلام کا ہے، تو اس کا معنی عدم اسلام. یعنی جو کفر بمعنی معصی کے ہیں دون، وہ کم ہے کفرین اس کفر سے جو بمعنی ترک اسلام کے ہیں. بمعنی تینوں معنی کفر کے یہاں آ گئے. یہ تو مفہوم ہوا عبارت کا. اب اس کا ایک ربط ہے مقابل ابواب کے ساتھ، اور ایک مقصد ہے ترجمۃ الباب. مقابل ابواب کے ساتھ ربط یہ ہے کہ مقابل ابواب میں مصنف نے ثابت کیا تھا کہ ایمان قابل لزیادتی و نقصان، اور اس باب کے اندر بھی یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ ایمان قابل زیادت و نقصان کا، کیونکہ ایمان مقابل کفر کا، اور کفر میں یہاں تشکیک ہے، کفرون دون کفر، ایک کفر جو بمانہ ماسی کے ہیں دون یہ کم ہے، دوسری کفر سے جو بمانہ ترک اسلام کے ہیں، تو کفر میں تفاوت آیا، ایک چھوٹا کفر بمانہ ماسی کے، ایک بڑا کفر بمانہ ترک اسلام کے ہیں، او الاشیاء تعرف باسدادها، تو جب کفر میں تفاوت ہے تو اس کی ضد ایمان میں بھی تفاوت آیا، تو ما قبل ابواب میں بھی مقصد ایمان کا زائد اور ناقص ہونا تھا، اور یہاں بھی ایمان کا زائد اور ناقص ہونا امام بخاری ثابت کرنا چاہتا ہے، کیونکہ امام بخاری نے کہا کہ ایک کفر ہے بمانہ ماسی کے اور ایک کفر ہے بمانہ ترک اسلام کے، جو کفر بمانہ معاصی کے ہیں وہ دون کفرن، وہ کم ہے اس کفر سے جو بمانہ ترک اسلام کے، تو ای کفر قابل ہوا زیادت اور نقصان کا، او الاشیاء تعرف بازدادها، تو جب کفر قابل ہے زیادت اور نقصان کا تو ایمان بھی قابل ہے زیادت اور نقصان کا، بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ ربط ہے ما قبل کے ساتھ. دوسرا ربط ما قبل کے ساتھ یہ ہے کہ ما قبل ابواب کے اندر کہیں کہیں مصنف نے کہا تھا کہ ایمان مرکب ہے اور ہر مرکب قابل زیادت و نقصان کا، اجزاء بڑھنے سے وہ بڑھتا ہے اور گھٹنے سے وہ گھٹتا ہے، تو جب ایمان مرکب ہوا تو یہ بھی قابل ہے زیادت اور نقصان کا، ایک ایمان کامل ہے اور ایک ایمان ناقص ہے. یہاں بھی مصنف نے کہا باب کفرین دون کفرین، دیکھو اسلام نور ہے، اسلام اور کفر ظلمت ہے. قرآن کریم میں ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ دوست و مددگار ہے اہل ایمان کا، اللہ اہل ایمان کو نکالے گا من الظلمات ظلماتی کفر سے الی النور، نوری ایمان کی طرف. یہاں سے معلوم ہوا کہ ایمان نور ہے اور کفر ظلمت ہے، اور ظلمت اور نور کی درمیان ایک درمیانی وقت ہوتا ہے جو نہ خالص نور ہے نہ خالص ظلمت ہے بلکہ دونوں اس میں موجود ہے، جیسے دن یہ نور محض ہے اور رات ظلمت محض ہے، اور صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب کی درمیانی جو وقت ہے یہ نہ نور محض ہے نہ ظلمت محض ہے بلکہ وہ رلا ملا ہے، کچھ نور ہے کچھ ظلمت ہے. اسی طریقہ سے ایک ایمان ہے ایک نور ہے ایک درمیانی حالت ہے. ایمان جو نور محض ہے وہ انبیاء علیہ السلام کا نور ہے، اس میں نہ کفر کی ظلمت ہے نہ گناہوں کی ظلمت. کفر جو ہے ابو جہل کی وہ ظلمت محض ہے، اس میں نہ ایمان کا نور ہے نہ طاعت کا نور ہے. اور جو گناہگار مسلمان ہیں ان میں نور بھی ہے ایمان کا اور ظلمت بھی ہے گناہوں کا. تو انبیاء کرام علیہ السلام دن کی مانند ہو گئے اور کفار رات کی مانند ہو گئے، اور ہم صبح صادق اور طلوع آفتاب کی درمیانی وقت کی مانند ہو گئے. ہمارے اندر طلوع فجر کا نور بھی ہے یہ ایمان ہے، اور ہمارے اندر گناہوں کی ظلمت بھی ہے یہ معاصی ہے. وہ معلوم ہوا کہ ایک ایمان ہے جو نور محض ہے وہ انبیاء ہے، ایک ایمان ہے جس میں گناہ کی ظلمت ہے جو ہمارا ہے, تو ایمان قابل زیادت و نقصان ہوا. اسی طرح ایک کفر محض ہے جو رات کے اندھیری کی طرح ظلمت ہے, اور ایک کفر ہے جس میں صبح صادق کا نور ہے وہ ذرا کم ہے. معلوم ہوا کہ کفر قابل تشکیک ہے, اور جب کفر قابل تشکیک ہے تو الشیء طرف بزادہ, تو ایمان بھی قابل زیادت و نقصان ہے. یہ دوسرا ربط ہے اس باب کا مقبل کے ساتھ. ٹھیک ہے, آخری بات ترجمۃ الباب کا مقصد. ترجمۃ الباب کا, تو ترجمۃ الباب کا مقصد رد ہے خوارج پر. خوارج کا, اہل سنت والجماعت کا مذہب یہ ہے کہ مرتکب کبیرے کا مومن ہے, کافر نہیں. خوارج کا مذہب یہ ہے کہ مرتکب کبیرے کا جو ہے وہ کافر ہے. مصنف آ کر کے کہتے ہیں کہ معاصی کفر ہے, لیکن دون کفرن یہ کم ہے اس کفر سے جو انسان کو مرتد بنا دیتا ہے. معلوم ہوا کہ کفر بمعنی معاصی کے جو مقابل طاعات کا ہے یہ مکفر نہیں ہے, کفر بمعنی ارتکاب معاصی کے یہ مکفر نہیں ہے, بلکہ ارتکاب کبیرہ کے باوجود انسان کیا ہے, مسلمان ہے. تو خوارج نے جو کہا تھا کہ ارتکاب کبیرہ سے انسان ایمان سے خارج ہوتا ہے اور کفر میں داخل ہوتا ہے, یہ مذہب غلط ہے. باب و کفران العشیر و کفرین, اور وہ کفر جو بمعنی معاصی کے ہے, دون کفرین وہ کم ہے اس کفر سے جس کی وجہ سے انسان مرتد ہوتا ہے. معلوم ہوا کہ اس کفر بمعنی انکار اسلام کے بڑا کفر ہے, اور کفر بمعنی معاصی کے چھوٹا کفر ہے. بمانا انکار کے انسان اسلام سے خارج کرتا ہے, اور بمانا معاصی کے انسان کو اسلام سے خارج نہیں کرتا. اور یہ آیات اور احادیث سے ثابت کرے گا کہ ارتکاب کبیرہ مکفر نہیں ہے. تو مقصد ترجمۃ الباب کا رد ہے کن پر؟ خوارج پر. کفرین دون کفرین, کفرین سے مراد کون سا کفر ہے جو بمانا معاصی کے ہیں, اور دون کفرین سے مراد کون ہے جو بمانا انکار اس الہ. تو جو کفر بمانا انکار اسلام کے ہے وہ انسان کو اسلام سے خارج کرتا ہے, اور جو کفر بمانا معاصی کے ہیں وہ انسان کو اسلام سے خارج نہیں کرتا. تو خوارج نے غلط کہا تھا کہ ارتکاب کبیرہ کی وجہ سے انسان اسلام سے خارج اور کفر میں داخل. ٹھیک ہے, اسی باب میں ابو سعید عن النبی علیہ السلام سے ہیں, حدثنا عبد اللہ ابن مسلمہ عن مالک عن زید ابن اسلمہ عن عطاء ابن یسار عن ابن عباس قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اریت النار, مجھے خواب میں یا معراج کی رات جہنم دکھایا گیا. فاذا اکثر اہلها النساء, تو اہل نار میں اکثریت عورتوں کی تھی, اکثریت عورتوں. وجہ کیا ہے؟ یکفرنا, وہ نہ شکری کرتی ہے. قیل حضور سے پوچھا گیا ایکفرنا باللہ, خدا کا انکار کرتی ہے. قال یکفرنا العشیر, نہ شکری کرتی ہے خاون کی. یہ باب کفران العشیر کے ساتھ مناسب. وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانِ, اور ناشکری کرتی ہے احسان کی. احسان کی ناشکری یہ کفر ہے, یہ کفرین کا ترجمۃ الباب کا ہے. لو احسنت الی احداہن الدہر, اگر آپ احسان کری بیوی کے ساتھ ساری زندگی, ثم رأت منك شيئا, پھر وہ دیکھتی ہے تجھ میں کوئی کمزوری, فٹ کہتی ہے ما رأیت منک خیرا قط, میں نے تم سے کوئی خیر دیکھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نہیں, پٹھان کو بیوی نے کہا تھا نا میں نے تم سے کچھ بھی نہیں دیکھا, اس نے شلوار قمیص نکالی کہتے دیکھ. یہی خوش ہے اس کے علاوہ نہیں. ٹھیک ہے, تو آپ بھی یہ علاج سیکھ. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضور نے فرمایا اریت النار, دکھائی گئی مجھے آگ, آگ سے مراد جہنم. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا جہنم دکھایا گیا تھا خواب میں, یا معراج کی رات جنت دوزخ دیکھنے کا موقع آپ کو بیداری میں ملا. فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ, تو اکثر اہل نار عورتی تھی. اس پر عینی نے ایک اعتراض کیا, اعتراض یہ کیا ہے کہ عورتوں کی اکثریت کہاں جائے, جہنم کہاں. اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ آپ کو جنت میں دنیاوی بیوی بھی ملی گی اور اس کے علاوہ دو حوری بھی ملیں گی, اور تبلیغی حضرات کہتے ہیں 70 حور ملیں گے, 70 حور. تو عورتوں کی اکثریت تو جنت میں ہو گئی, وہاں مرد ایک ہے اور دنیاوی بیوی بھی ہے, اور صحیح روایت کے مطابق دو حوری بھی ہے, اور تبلیغیوں کے قول کے مطابق 70 حوریں ہیں. ہاں تو جناب وہاں تو عورتوں کی اکثریت ہے, جنت میں ہے. اور حدیث میں ہے کہ عورتوں کی اکثریت جہنم میں. ٹھیک ہے, اس کا جواب عینی نے یہ دیا ہے کہ عورتوں کی جو اکثریت جہنم میں ہے یہ اضافی ہے, یعنی عورتیں اکثر بنسبت رجال کے, رجال جہنم میں کم اور عورتیں زیادہ, اور جنت کے اندر جو عورتیں جو زیادہ ہے وہ نفس الامری, یعنی فی نفسہا عورتیں زیادہ ہے. ٹھیک ہے, تو قلت حقیقی و کثرت حقیقی میں منافات ہے, قلت اضافی و کثرت اضافی میں منافات ہے. اور اگر ایک حقیقی ہو اور ایک اضافی ہو تو وہ کیا ہے, اس میں منافات نہیں ہے. تو جہنم میں عورتوں کی اکثریت ہے, فی نفسی ہی عورتیں زیادہ ہے, اور مردوں اور جنت میں عورتوں کی اکثریت ہے اور مردوں کی اقلیت ہے, لیکن مردوں کی اقلیت اضافی ہے یعنی بنسبت عورتوں کے. ٹھیک ہے, تو مردوں کی قلت جہنم میں اضافی ہے بنسبت عورتوں کی قلیل ہے, اور جہنم میں مردوں کی اکثریت فی نفسی ہی ہے, فی نفسی ہی جہنم میں مرد کم ہے, اور باضافت عورتوں کی جنت میں زیادہ ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اسی طرح عورتوں کی اکثریت جو جہنم میں ہے وہ فی نفسی ہی ہے, اور مرد اور جنت میں عورتوں کی جو اقلیت ہے وہ فی نفسی ہی. عورتوں کی اکثریت جہنم میں اضافی ہے بنسبت مردوں کے اکثر ہے, اور عورتوں کی اقلیت جو جنت میں ہے وہ فی نفسی ہی ہے, بے اضافت مردوں کے تو زیادہ ہے لیکن فی نفسہا کم ہے. اچھا, یکفرنا, وہ کفران کرتی ہے. قیل, آپ سے پوچھا گیا, یکفرن باللہ, خدا کا انکار کرتی ہے. قال یکفرن العشیر, ناشکری کرتی ہے زوج کی. یہ باب کفران العشیر کا ترجمہ ہے. ویکفرن الاحسان, اور ناشکری احسان کا کرتی ہے. یہ مناسب ہے کفرین دونوں کے ساتھ. یعنی احسان کا شکر بجا نہیں لیتے، یہ کفر ہے، کم اس کفر سے جو بمانا انکار اسلام کے. لو احسنت الی احداہن، اگر آپ احسان کرے ایک بیوی کے ساتھ، ادہرا ساری زندگی، ثم رأت منک شیئا، پھر دیکھتی ہے تیرے اندر کسی چیز کی کمی، قالت کہتی ہے ما رأیت منک خیرا قط، اس گھر میں میں نے خیر نہ دیدا. ٹھیک ہے یا نہیں؟ مولانا شفیع علی صاحب نے لکھا ہے کہ سارے بازار کی جوتے عورت کو دو اور ایک ماں پوچھو کہ جوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ دو چار لیٹڑے ہیں. کیا ہیں؟ لیٹڑے. اور دنیا بھر کے کپڑے ان کو لا کے دو، دو ماہ بعد پوچھو کپڑا ہے، کہتے ہیں ایک دو چیتڑے ہیں، ایک دو. اور سارے بازار کے برتن لا کے دے دو، پھر دو ماہ پوچھو کہ برتن ہے، کہتے ہیں ایک دو ٹھیکرے ہیں. ہاں، انہوں نے ساری نعمتوں کو چیتڑے، لیتڑے اور ٹھیکریوں میں بند کیا. اس لیے یہ بزرگ ہوشیار ہے، انہوں نے بستر کاندھے پر رکھ کر سیدھا رہے ہوئے سیدھا کہ یہ رائےون ہم سے پورا نہیں ہوتا، دوسرے رائےون میں چلے جاتے. اس لیے امام غزالی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ عورت میں دو کمزوریاں، عورت میں دو کمزوری، ایک جسمانی کمزوری. اس جسمانی کمزوری کا ڈھکنا چردیواری ہے، اس کو چردیواری میں رکھو تو ان کی کمزوری نمایاں نہیں ہوگی. اور ایک ان کے اندر زبان کی تیزی، کفران العشیر، ناشکری. فرمایا اس کا ڈھکنا یہ ہے، خاموشی اختیار کرو، یہ جتنا بولے آپ خاموشی اختیار کرو. اگر آپ جواب دے دیں تو وہ جواب الجواب دے گی، آپ جواب الجواب دے گی تو وہ جواب الجواب الجواب دے گی، تو یہ معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھے گا. اس لیے وہ تڑ تڑ کرے تو تم خاموش ہو کر گیدڑ کی طرح نکل جاؤ. چار دیواری ان کی کمزوری کا ڈھکنا ہے اور خاموشی ان کی زبان کا ڈھکنا ہے. اس لیے مولوی کے گھر میں لڑائی نہیں ہوتی، کہ کبھی ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی. یہ معالج ان کو پتا ہے، یہ عوام آئے دن طلاق دیتے ہیں، بیوی کو مارتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، ان بیچاروں کو علاج کا پتہ نہیں. تم بھی یہ علاج سیکھو ورنہ خیر نہیں ہے. باب المعاصی من امر الجاہلیہ.